बाबरे चल कहां मोहे सजन सोरे नैन हुए बाबरे नैन मिले नैन हुए बाबरे नैन मिले नैन हुए बाबरे जागना ना चाहूं रे अब कभी मैं जागना ना चाहूं रे नैन हुए बावरे चलते चलते पाँव मेरे थम गए चलते चलते पाँव मेरे थम गए तुम मिले तो दिल के सारे गम गए तुम मिले तो दिल के सारे गम गए मिल गई जुल्फों की ठंडी छांव रे मिल गई जुल्फों की ठंडी छांव रे नैन हुए बावरे साजन तेरी बन जाऊं रे किस तरह साजन तेरी बन जाऊं रे नैन हुए बावरे नैन से नैना तेरे कुछ कह गए ओ ओ, ओ, ओ नैन से नैना तेरे कुछ कह गए प्यार की लहरों में दो दिल बह गए प्यार की लहरों में दो दिल बह गए अब रुके ना प्रीत किए नाव रे अब रुके ना प्रीत किए नाव रे नैन हुए बावरे नैन मिले नैन हुए बावरे चैन कहां मोहे सजन सो